Er zijn cijfers zowel van de CIDI als van de politie. Die over het algemeen aangeven hoe het staat met antisemitisme in Nederland. En beide moeten nog cijfers publiceren. Maar ik hoop dat binnenkort de eerste cijfers over de afgelopen periode naar buiten komen. Wat we wel al hebben zijn cijfers bijvoorbeeld uit Engeland. Waar de Londense politie spreekt van een toename van 1350% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dus dat is een exponentiële toename van het aantal incidenten. Ook in Duitsland zien we een toename van 3 keer zoveel. In Frankrijk zien we een toename. Dus het ligt voor de hand dat het ook in Nederland zo gaat zijn. En ja, dat zien we eigenlijk al terug in het aantal belletjes en meldingen die wij zelf ontvangen. Ja, we praten zo verder. Ik wil eerst even naar een reportage van onze verslaggever Jeroen de Jager. Hij ging langs bij Marije. Zij is docent geschiedenis. Ze is Joods, niet praktiserend, maar wel extra voorzichtig sinds 7 oktober. Hi Marije. Hi. Goedemorgen. Hey, even bij jou, want dit is de voordeur. We ja. spelen dit even dat ik aanbel. Ja. Maar dat doe ik met een reden, want we ja. staan bij de voordeur. En je hebt geen Mesouza. Naamplaatje en of masseuse. Nee, alle twee niet. Ik heb beide vermeden om op te hangen. Omdat ik toch bang ben dat ik zichtbaar dat hier Joodse mensen wonen. Ja. En jouw achternaam is Joods. Ja, die gaan we ook niet noemen. Wil je liever niet? Wil ik liever niet, want ik ben dan te googlen. En dat vind ik toch heel erg spannend. Ja. Kom, ga naar binnen, want het regent. Dat was trouwens al voor 7 oktober, hè, dat je dat weggehaald hebt. Ja, dat heb ik eigenlijk preventief. Want je had een foute tweet geplaatst of zo. Ik had iets op social media geplaatst, een reactie. En daar kreeg ik wat online dreigementen over. Dat vond ik beangstigend. En ik dacht, nou, preventief heb ik mijn naambordje weggehaald. Omdat ik anders misschien wel te vinden ben. Ja. En die masseuse trouwens, dat noemde je net even, dat is zo'n dingetje wat veel Joden bij de voordeur hebben hangen. Klopt, dat heb ik gekregen van mijn schoonvader. Er zit een bijbelrolletje in, maar ook daar staan Joodse tekens op. En ik vond het toch een beetje te spannend om dat op te hangen. En, wat veel Arabische buren hier? Ik heb veel Arabische buren. En word je erop aangesproken, op je Jood zijn? Niet direct. Het is echt als ze het toevallig weten, als bijvoorbeeld een pakje wordt bezorgd van mij bij hun en dan zien ze mijn achternaam. En onheus aangesproken? Nee, dat sinds niet. 7 oktober? Nou, op 7 oktober, ja, toen is er wel wat veranderd. Maar dat is vooral op school. Mm. Ik merk aan mijn collega's en leerlingen dat heel veel vragen hebben van... mevrouw, u bent toch Joods? En bent u dan voor Israël? Of collega's die erover beginnen. Mm. Vragen of ik angstig ben geworden. Ben je angstig geworden? Ja, toch wel. Ik ben een beetje gepantserd altijd. Als mensen begonnen over Israël, schoot ik al bij voorbaat in de verdediging, zo van ik ben ook voor een Palestijnse staat en ik sta ook niet achter de rechtse regering. Dus dat deed ik al. Mm-hmm. Maar 7 oktober is anders. Omdat het echt lijkt op een ouderwetse progrom. Echt een slagpartij. En dat heeft ons allemaal heel bang gemaakt. Ja. Ook hier? Ook hier. Ook in Nederland. Ja. Dus er zijn geen concrete dingen gebeurd, maar er is een gevoel van onveiligheid gekomen. Ja, zeker. Er is een gevoel van onveiligheid. Mijn dochter begeeft zich wel op social media nog. Die heeft daar wel veel problemen mee gehad. Mm-hmm. Nee, er zijn geen directe dreigementen naar onszelf geweest. Ik heb het alleen van horen zeggen. Ja. Zo van vrienden die in Amsterdam wonen of in Rotterdam, die dingen vertellen. Dus vooral op die manier. Ja. Kom, we gaan even verder. Ja, zeker. De woonkamer in. Ja. Dank trouwens wel. Daar hangen een paar Israëlische vlaggetjes. Ja, dat klopt. Vind je dat niet te eng, dat ze die van buiten af zien? Ja, eigenlijk wel. Mijn dochter is half Israëlisch en die heeft een feestje gevierd. En die wilde dat was voor 7 oktober, wilde ze dat graag ophangen. Ik denk wel steeds van, ik moet het weghalen, want het is wel in het zicht. Ik ben daar nog niet over lastig gevallen, dus ik denk dat het of mensen niet is opgevallen. Maar het houdt me wel bezig, inderdaad. Ja. Zeg, een gevoel van onveiligheid hebben we het over. Ja. Ik vond het best lastig van tevoren om te denken... ja, moeten we dit in de schijnwerpers zetten? Ja. Want misschien wordt het daardoor alleen maar erger allemaal. Hoe denk jij daarover? Ja, je hebt wel een punt. Want je kunt zeggen van alles wat je aandacht geeft groeit. Ja. Ik denk wel dat het belangrijk is om te blijven praten. En ik vind het goed dat de NOS en de NPO daar aandacht aan besteden. Dat er ook andere geluiden zijn. Gevoel van angst, ja. Maar er zijn ook wel daadwerkelijk dreigingen. Niet zozeer bij mij, maar wel in mijn omgeving. Mm. We voelen ons onrustig en onzeker. En ik denk wel dat het goed is om het daarover te hebben. En hoe moeten we het erover hebben, wat jou betreft? Ik denk dat we vooral het dialoog met elkaar moeten blijven aangaan. En echt tegengestelde partijen, misschien zijn we niet zo tegengesteld. Misschien hebben we veel meer dezelfde ideeën. Het zijn de schreeuwers die op de social media komen. En die dat is misschien niet het zijn niet de meeste mensen. Ik denk dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Bij deze? Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, dank. Okay. Ja. Terug naar Edo Verdonar, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. De vrouw uit deze reportage heeft dus het naambordje en de mezuza van haar deur gehaald. Is dat ook iets wat u vaker hoort? Ja, ik hoor het vaker, helaas, moet ik zeggen. Ik vind het verschrikkelijk dat iemand uit angst een naambordje weghaalt, een mezuza weghaalt. Het doet denken aan donkere tijden. We moeten denk ik alles aan doen, juist als samenleving, opdat deze persoon, maar eigenlijk alle Joden in Nederland, zich gewoon veilig voelen om te zijn wie ze zijn. Ja. Zijn er nou bepaalde plekken waar het gevoel van onveiligheid of het aantal incidenten meer voorkomt? Heeft u daar een beeld van? Nou ja, wat ik zie op scholen bijvoorbeeld veel incidenten. En ik denk ook dat het komt omdat veel jongeren tegenwoordig op hun telefoon een app hebben van een social media bedrijf. En daar heel vaak hele ongefilterde, ongenuanceerde berichten binnenkrijgen. Ook verschrikkelijke filmpjes. Vaak gepaard gaan met allerlei antisemitische opmerkingen. En vooral die kinderen, ja, die kennen de context niet. Die zijn nog, die ontwikkelen zich nog. En die laten zich dan aanzetten tot haat of tot antisemitisme tegen klasgenootjes. En je moet ook rekening houden dat mensen in een klas, kinderen, voor hen is de klas ook de wereld. Dus hun venster op de samenleving. Dus als daar iets gebeurt, dan heeft het extra veel impact op hen en op het beeld dat ze hebben voor hun eigen toekomst. En daarom moeten we ook gelijk daar een stap naar voren zetten. Die scholen, daar zie ik het veel. Maar ik hoor het ook bijvoorbeeld op sportverenigingen of op werkplekken. Of mensen die gewoon op straat bang zijn om met een keppel op naar de synagoge te gaan of naar een andere plek. Ja, en ziet u dan ook dat zij hun gedrag aanpassen, dat ze die keppel niet meer dragen in het openbaar? Ja, zeker. En gedrag aanpassen, meer veiligheidsmaatregelen nemen, voorzorgsmaatregelen nemen. En misschien ook soms bepaalde bijeenkomsten niet houden, aflasten. Terwijl juist het belangrijk is op dit moment. En ik denk dat het enige echte antwoord ook tegen de aanslagen, tegen het geweld, tegen de haat die er en de splitsing die in de samenleving naar voren komt, is juist om wel samen te komen en juist om wel te laten zien wie je bent. En om ook te laten zien dat wij als Nederlandse samenleving ons ook niet uit elkaar laten spelen. Ja, kunt u dan als Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding iets voor deze mensen betekenen? Als ze met zo'n melding bedoel ik? Ja. Oh, met melding, ja. Nou, wij zijn zelf geen meldingsinstantie, maar wat we wel doen is we adviseren over maatregelen die genomen kunnen worden. Een daarvan is dat we bijvoorbeeld hebben aangedrongen op versnelde implementatie van wetgeving om die online platforms waar ik het net over had, om die aan te spreken op een zorgplicht. Want dit soort kanalen waarin die haat die schoolpleinen eigenlijk op vloeit als een soort overstroming bijna van berichten. Ja, daar kunnen die platforms heel makkelijk tegen optreden. Die kunnen makkelijk met een AI-bot zelf een opmerking, kill all the Jews of Joden zijn verachtelijk. Ja, die kunnen ze invoeren en dan kunnen automatisch op gemodereerd worden. Maar dat gebeurt jammer genoeg nog veel te weinig en veel te langzaam. En ik wil hen allereerst ook aanspreken op een zorgplicht. Ten tweede wil ik dat wij als samenleving ook direct ingrijpen of het nou in de klas is, dat die leraar stap naar voren doet, of het op een platform is, dat we gelijk ook platform aanspreken, ook aangifte doen tegen mensen die over de scheef gaan, zodat we met z'n allen goed de grens trekken. En als derde, ja, precies wat die mevrouw ook zei, zoek elkaar ook op. Ik denk dat dit ook het moment is, juist om voor Joden en moslims, christenen, iedereen in de samenleving, om juist te laten zien dat we sterk staan. En over een paar dagen is de Kristallnachtherdenking. Ik zou graag willen oproepen dat juist alle bevolkingsgroepen dit jaar deelnemen aan de Kristallnachtherdenking, om te laten zien dat we onze Nederlandse samenleving niet uiteen laten splitten door dit soort conflicten. Dank, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Edo Verdonar. Helene Geest, een echte maandagmiddagspits had jij het over. Ja, klopt. Dan betekent dat het niet zo heel erg druk is. Nog geen 300 kilometer file. De meeste daarvan staat in Zuid-Holland. En de meeste files leveren ook niet meer dan een minuut of 10 vertraging op. Geldt niet voor de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Want daar is een ongeluk gebeurd bij Leidschendam. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging ruim 20 minuten. Voor het gebouw van de Tweede Kamer is gedemonstreerd tegen het geweld van Israël in de Gazastrook. Binnen voerden Kamerleden via een videoverbinding een gesprek met collega's in het Israëlische parlement, de Knesset. En demonstranten scandeerden volgens het ANP onder meer Rutte, schande, bloed aan je handen. En ze roepen dat er een staakt het vuren moet komen. Dankzij storm Kieran is in de Alpen de eerste sneeuw van dit seizoen gevallen. De eerste skipistes buiten de gletsjerskigebieden kunnen daarom binnenkort al open. Dat betekent niet dat wintersportliefhebbers meteen af kunnen reizen. Op veel plaatsen zal de sneeuw die nu is gevallen weer verdwijnen, zegt Weerplaza tegen nu.nl. En Nederland heeft het Songfestival gewonnen. Dat voor kunstmatige intelligentie. Gisteravond was de uitreiking in Spanje. Het nummer van Nederland heet How Would You Touch Me? En het klinkt zo. En het is dus met AI gemaakt op basis van oude liedjes van het Eurovisie Songfestival. Steeds meer Oekraïners die naar Nederland komen hebben eerst in een ander Europees land gewerkt. Dat bracht de NOS gisteren. 15% van hen woonde eerst in Polen. En dat land ziet ze nu met ledenogen vertrekken. Poolse ondernemers luiden inmiddels de noodklok, hoort onze correspondent in Polen, Christian Pauwe. Christian, ja, waarom vertrekken die Oekraïners uit Polen? Nou, daar zijn verschillende redenen voor. Kijk, als we even 2 jaar teruggaan naar het begin van die oorlog, toen was het heel logisch voor Oekraïnse vluchtelingen om naar Polen te vertrekken. Ze hadden daar vaak familie of vrienden zitten. Het was dichtbij, dus ze konden ook snel weer naar Oekraïne terug. En ze konden er redelijk makkelijk integreren. Inmiddels zijn we natuurlijk wat verder en duurt die oorlog wat langer. En is er ook langzaam toch wel een groot netwerk van Oekraïnse vluchtelingen in andere Europese landen opgebouwd. Een netwerk dat vertelt over de voordelen in landen zoals Duitsland bijvoorbeeld. Waar over het algemeen de lonen hoger zijn, maar ook betere zorg wordt verleend bijvoorbeeld. En waar ook over het algemeen betere regelingen zijn voor vluchtelingen. En ja, dan, zolang de oorlog voortduurt, denken toch meer Oekraïners, ja, met het oog op de toekomst, kan ik dan beter voorlopig mij in bijvoorbeeld in Duitsland of in een Nederland gaan vestigen. Ja. Wat voor rol spelen Oekraïners in de Poolse economie? Nou, dat is toch wel een positief verhaal eigenlijk geweest. Aan het begin was het natuurlijk best wel aanpoten voor die Poolse samenleving om al die Oekraïners op te vangen. Maar inmiddels zie je in ieder geval economisch dat het toch wel een positief verhaal is geweest voor Polen. Ze hebben in Polen de hoogste arbeidsparticipatie van Oekraïnse vluchtelingen binnen Europa. Je ziet een gigantische toename van kleine bedrijven, het opgezette door Oekraïners in Polen, wat ook een extra duwtje is voor die Poolse economie. Dus dat is allemaal heel erg positief. Tegelijkertijd, wordt die noodklok, zoals je net al noemde, geluid? Waarom maken bedrijven zich nu zorgen? Omdat er dus zo'n gigantisch arbeidstekort is in Polen. In zoveel Europese landen, maar in Polen is het een heel erg groot probleem. Ze verwachten de komende 10 jaar een tekort van 2 miljoen op te bouwen. En ja, kijk, daar gaan natuurlijk niet al die Oekraïners uiteindelijk een oplossing voor zijn. Het zijn overwegend nog vrouwen en kinderen die uit Oekraïne zijn vertrokken. En natuurlijk is de verwachting dat een groot deel van de Oekraïnse vluchtelingen die vertrokken zijn vanwege de oorlog, als er ooit een einde aan komt, weer terug zullen keren naar huis. Dus voor de lange termijn zijn ze niet de oplossing voor dat arbeidstekort in Polen. Maar ze zorgen wel zeker nu voor een belangrijke aanvulling in de Poolse economie. Ja, en Polen baalt dus dat ze vertrekken. Gaat het land iets doen om de Oekraïners vast te houden? Nou, dat moeten we gaan zien. Duidelijk is dat het niet meer zo vanzelfsprekend is dat Oekraïners in Polen blijven. We zitten natuurlijk ook nog wel nu midden in een... we zitten nu net na verkiezingen. Er komt nu een nieuwe regering aan. De oproep vanuit het bedrijfsleven is dus echt: maak het aantrekkelijker voor Oekraïners om hier te blijven. Ga kijken hoe je ervoor zorgt dat zij ook deel willen uitblijven maken van die Poolse samenleving en bij willen blijven dragen aan die Poolse samenleving. Dus die oproep is er heel erg vanuit het bedrijfsleven. Maar die concrete stappen, die moeten nog wel gezet worden. Dankjewel. Christian Pauwe. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Geoefende insectenkenners zouden hier de gewone veldkrekel en de vrattenbijter in hebben gehoord. Maar ja, dat is slechts voor een enkeling weggelegd. Met behulp van AI, kunstmatige intelligentie, zal het makkelijker worden om van insectengeluiden te bepalen welke soort het is. Ileen van Omme Kloeke is van Naturalis, het onderzoeksinstituut dat deze techniek ontwikkelt. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe werkt dat precies? Ja, dus de AI is eigenlijk bedoeld om het werk van de experts een stukje makkelijker te maken, maar ook om het breed inzetbaar te maken. Dus wat wij doen is eigenlijk hetzelfde wat al lang bekend is met gezichtsherkenning of het herkennen van vogelgeluiden. Dat je de computer vertelt, deze en deze vlakken weet ik dat dit Pietje is of dat Sarah. En dan kunnen we gezichtsherkenning doen. Hetzelfde is ook al gebeurd voor vogelgeluiden. Dus we kunnen stemmen herkennen. Dit is een merel of dit is een Vlaamse gaai. Maar voor insecten was dit eigenlijk nog niet beschikbaar. En dat hebben we nu ontwikkeld. Ja, en nu zijn er alleen al in Nederland duizenden insectensoorten. Staan die dan allemaal al in het systeem? Nee, zeker niet. Het is echt heel erg nieuw. Dus waar je ziet dat diersoorten die een hoge mate van aaibaarheidsfactor hebben, noemen we het altijd, die krijgen vaak heel veel aandacht. Maar juist insecten krijgen wat minder aandacht, omdat ze toch wat minder knuffelbaar zijn, maar eigenlijk heel erg belangrijk zijn voor onze natuur. Ja, en welke staan er dan wel in? We hebben nu AI-modellen ontwikkeld voor sprinkhanen, cicades en krekels. En we hopen dat met de technologie ook snel uit te gaan breiden. Ja, misschien een gekke vraag, maar maakt elk insect geluid? Nee, zeker niet elk insect maakt geluid. Het is natuurlijk ook een hele brede groep. Denk aan kevers, maar denk ook aan dingetjes die op de grond kruipen. Kevers, hommels, bijen. Niet alles maakt geluid. En dan kunnen ze ook niet in de database komen, of wel? Nou, dan gaan we ze niet herkennen op basis van geluid. Nee. Maar daar hebben we gelukkig ook nog andere technieken. Zoals, we kunnen ook met camera's werken. Dus kunnen we ze op de foto krijgen? Of kunnen we ze op basis van hun DNA of met radar eigenlijk spotten in het veld? Ja, precies. Dus het gaat natuurlijk om het geluid. Dan kun je ze herkennen. En u zei al net, het moet het werk van onderzoekers makkelijker maken. Juist, het moet het werk van onderzoekers, maar ook bredere inzetbaarheid van deze technologie makkelijker maken om precies te weten wat daar buiten nou eigenlijk allemaal leeft. En dat heeft eigenlijk te maken met biodiversiteit. We weten dat het niet super goed gesteld is met de biodiversiteit, maar het is ook heel moeilijk te bepalen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Hoeveel soorten hebben we? We nemen een maatregel, zien we daardoor een positief effect of niet? En om dat te kunnen bepalen, moeten we dus ook nog betere technieken gaan gebruiken die het sneller, makkelijker en geautomatiseerder kunnen bepalen van wat leeft hier, dus wat voor biodiversiteit is het en gaan we een verschil maken. Ja, en even concreet. Stel je wilt in een bepaald gebied weten hoeveel insecten of hoeveel verschillende en welke insecten er dan zitten. Hoe gaat u dan te werk? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat doen we eigenlijk al wel jaren. Er zijn natuurlijk heel veel soortenorganisaties die hier eigenlijk heel lang mee bezig zijn. Er zijn ook nationale initiatieven voor. En heel vaak gebeurt dat door een hele grote groep experts of vrijwilligers die het veld ingaan met een netje of met andere traditionele methodiek. Ja, precies. Traditioneel. Maar hoe gaat het dan op deze nieuwe manier? Juist, de nieuwe manier is eigenlijk dus een aanvulling op al de bestaande manieren. Wat wij doen is eigenlijk camera's of microfoontjes in het veld zetten die geluidsopnames of beeldopnames maken. En dan de AI helpt dan, want je kunt je voorstellen dat hier duizenden opnames uitkomen die dan normaliter weer door een mens zouden bekeken moeten worden. Nou, ja. Dat is natuurlijk onhandig als het om zoveel data gaat. Dus nu kunnen we eigenlijk de computer helpen met bepalen van, kijk, dit is wat het moet zijn. Help mij eigenlijk om die berekening te maken. Help mij om te bepalen, wat hoor ik hier of wat zie ik hier nu eigenlijk? Ja, en hoe krijg je nou meer geluiden in die database? Nou, daar hebben we wel echte experts in eerste instantie voor nodig. Want de computer kan alleen maar leren natuurlijk van wat wij de computer leren. En daar hebben we de experts voor nodig. Dus die moeten ons helpen met hun kennis over te dragen aan de computer. En dan wordt er dus een AI-model gemaakt. Dat kan. Er zijn gelukkig een aantal hele grote groepen van dit soort professionelen, maar ook hobby-experts die daar echt van wanten weten. En die het opnemen, dan wel in een laboratorium of dan wel op een mobiele telefoon. Xenocanto is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat is een waanzinnig groot platform internationaal waar alle vogelgeluiden al op staan. En die hebben recentelijk ook uitgebreid met opnames van insecten zoals sprinkhanen. Dus we hopen dat er binnenkort heel veel data bij komt. Dank. Ileen van Ommekloeken van Naturalis. En zometeen een nieuws en co. Veel vrouwen die na kanker een borstreconstructie laten doen, krijgen de vervolgoperaties niet vergoed van hun verzekeraar. En dat is discriminatie, stellen juristen. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Message in a Bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar verse makkelijke maaltijden. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Book. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. Het is 1 over half 6, het nieuws met Ewout de Jong. Zorgverzekeraars discrimineren vrouwen omdat ze bij borstkanker niet altijd vervolgoperaties vergoeden na een borstreconstructie. Dat zeggen juridische experts tegen de NOS. Als na een reconstructie een vervolgoperatie nodig is, bijvoorbeeld vanwege pijnklachten, gelden er strenge criteria. En dat is bij geen enkel ander type kanker het geval. Het OM eist 25 miljoen euro boete van chemiebedrijf Sebic in Geleen. Tussen 2015 en 2019 waren er op industrieterrein Gemmelot een aantal ernstige incidenten, zoals lekkages en brand. 2 keer raakten medewerkers gewond, van wie er 1 overleed. 10 politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma plannen staan die in strijd zijn met de rechtsstaat. Dat zegt de Orde van Advocaten. Die ziet vooral problemen bij voorstellen voor strengere straffen, het afschaffen van wetten of het beperken van het aantal asielzoekers. En in de National Gallery in Londen hebben 2 klimaatactivisten een glasplaat kapotgeslagen dat hing voor het schilderij Toinette van Venus van de Spaanse schilder Velázquez. De 2 zijn gearresteerd. Ze horen bij de protestgroep Just Stop Oil. En die voert vaker actie in musea. Of het schilderij erg beschadigd is, wordt nog onderzocht door de National Gallery. We gaan naar Helene Geest bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Ja, het is een hele normale maandagavond, spits met de meeste vertraging in Zuid-Holland. Er zijn een paar files die opvallen. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Kerensheide en Born staat 5 kilometer file. De vertraging is 25 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar ook dicht. Ook 25 minuten extra reistijd op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam door een aanrijding. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Schiedam een 30 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij de afrit Dussen. Dat kost je vanaf Waalwijk ook 25 minuten. En er staat een auto met pech bij de Salland-Twente-tunnel en dat is op de N35 Zwolle richting Almelo. Bij Wierde daardoor bijna 40 minuten op onthoud. En dan gaan we naar het uitgebreide weerbericht met Roosmarijn Knol. Roosmarijn, ja, wisselvallig, veel regen. Blijft het zo? Het blijft wel zo, maar er zit wel wat verschil in de hoeveelheid buien die we voor onze kiezen krijgen. Afgelopen dagen is er erg veel regen gevallen. November is nog maar 6 dagen onderweg. En er zijn een aantal neerslagmeters in het westen van het land die al meer dan 100 millimeter regenwater gemeten hebben. Dat is veel. En dat is wat er normaal gesproken in een hele novembermaand in dat deel van het land valt. Dus, en het is nu al in 6 dagen gevallen. En dat is nu al in 6 dagen gevallen, ja. En dat noemen we ook wel kustconvergentie. En dat betekent eigenlijk dat de kustgebieden gevoeliger zijn voor buien in vergelijking met het binnenland. En dat is waar we vanavond en komende nacht ook nog mee te maken hebben. Vooral in het noordelijk kustgebied komen er dan wat buien voor. In de rest van het land droog, zo'n 7 tot 9 graden. Morgen overwegend droog, ook weer in het binnenland. Maar in de loop van de middag neemt die buiigheid dan toch weer wat toe. Maar het goede nieuws is dat we morgen tussen die buien door wel de zon te zien gaan krijgen. En het is zo'n 11 tot 12 graden, maar wel met een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dus die maakt het gevoelsmatig misschien net wel 1 à 2 graden koeler. Maar het zonnetje maakt al veel goed, denk ik. Dankjewel, Roosmarijn. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF-isolatie. Laat het installeren door een PIF-pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proefmaakprijsweken bij Ecoplaza. Zoals 25% korting op die biodynamische melk van Zuiver Zuivel. Van pionierende boeren waar de kalfjes bij de koe blijven. Kom naar de proefmaakprijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Vrouwen worden gediscrimineerd bij de vergoeding van borstreconstructies na borstkanker, zeggen juristen. Borstkankerpatiënten die zo'n reconstructie laten doen krijgen de vervolgoperaties niet standaard vergoed. En dat is bij alle andere soorten kanker wel het geval, bleek al uit eerdere berichtgeving van de NOS. Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker in Nederland. 1 op de 7 vrouwen krijgt deze ziekte. Eerst even naar Merel Stikkelorum van onze Binnenlandredactie die dit verhaal onderzocht. Merel, waar gaat het nou precies om? Wat voor operaties? Ja, het gaat om vrouwen die hun borsten hebben laten verwijderen. Ofwel borstkanker of preventief, als ze bijvoorbeeld een borstkankergen hebben. Nou, dan is er zo'n eerste reconstructie. Althans, veel vrouwen kiezen daarvoor, ook niet iedereen. Dan worden die borsten dus gereconstrueerd. En dat zijn hele ingewikkelde operaties. En vaak is het zo dat er dan nog dingetjes niet goed zijn. Bijvoorbeeld een vrouw heeft pijnklachten. Of er zijn deuken die nog niet mooi zijn. Dus contourafwijkingen. Of een prothese die draait, die blijft draaien. Dat komt ook wel eens voor. Ja, en dan moet er dus wat aan gedaan worden, vinden die vrouwen en de plastische chirurgen. Maar dan moeten ze dus eerst naar de verzekeraar om te vragen of ze dat wel mogen opereren of die verzekeraar dat wel vergoedt. Ja, dat is alleen bij borstkanker het geval. Ja, en dus niet bij andere soorten kanker. Hoe beoordeelt een verzekeraar dan of zo'n vervolgoperatie wel of niet vergoed wordt? Nou, alleen bij borstkanker zijn die restricties dus heel specifiek omschreven van wanneer wordt nou iets vergoed. Er zijn zelfs plaatjes bij in een gids van de verzekeraars waar zij op letten, dus bij die beoordeling van de foto's die vrouwen ook die plastische chirurgen mee moeten sturen van de borsten van de vrouwen om te bewijzen wat er moet gebeuren. Hangt het er bijvoorbeeld van af waar een deuk zit in je borst. Wil je voor operatie in aanmerking komen? Als die niet in je décolleté zit, dat heet dan een niet functioneel gebied, want je kan het met kleding bedekken, dan moet die best groot zijn. 5 centimeter is de diameter dan minimaal en 2 centimeter diep. En als die in je décolleté zit, dan weer een kleinere deuk voordat die geopereerd kan worden. Dus dat is heel gedetailleerd hoe dat omschreven wordt. Ja, en dat is dus bij andere soorten kanker niet het geval. Nee, komen die beschrijvingen helemaal niet voor. Ja. Omdat dat standaard vergoed wordt. Ik ga hierover doorpraten met Theo Hooghiemstra, expert gegevensbescherming en gezondheidsrecht. Welkom in de studio. Dank u wel. Ja, wat vindt u ervan dat de vervolgreconstructies bij borstkanker niet standaard worden vergoed en bij andere soorten kanker wel? Ja, ik zie geen enkele juridische of ethische grond om deze ongelijke behandeling om dat te kunnen rechtvaardigen. Ja, wat zou de reden zijn voor de zorgverzekeraars? Ja, dat is gissen. Dat is niet echt heel transparant. Hè? Een mogelijke verklaring is, wat u net al aangaf, is dat borstkanker het meest voorkomende kanker is. En dat het dus om veel gevallen gaat. En dus dat het veel geld kost. Veel geld, hoewel bij die vervolgreconstructie blijft nog een beetje over. Ze hebben, er is dus ja, maar dat zou kunnen. Een andere reden zou kunnen zijn, toch onbewust, denk ik, het echt onbewust is, maar toch een soort genderding, dat het er toch niet zo goed over die, dat het toch niet, dat het toch, de vrouwen toch op die manier gediscrimineerd worden. Onbewust, denk ik, maar dat het toch dat een rol kan spelen. Maar dat is allemaal gissen, we weten het niet. Nee, maar als u nou zegt, het is juridisch en ethisch niet te verdedigen, hoe kan het dan eigenlijk dat dit de praktijk is? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Ik denk dat de zorgverzekeraars dit eigenlijk niet zo... Ik vraag me eigenlijk ook af hoe dit in godsnaam deze praktijk mogelijk is, ja. Ja, en dat nog nooit iemand daar eigenlijk echt iets aan heeft gedaan om dat dan te veranderen. Nee, dus daarom is het goed dat jullie dat hebben uitgezocht. Ja. Zorgverzekeraars zeggen ook dat een van de redenen is dat ze dit niet vergoeden, is dat dit soort operaties op de grens liggen van het cosmetische en het medisch noodzakelijke. Hebben ze daar een punt? Nee, daar kan ik zelfs nog. Ik ben ook professioneel in natuurlijk, als je vraagt met juridische woorden, maar daar vind ik echt eigenlijk kan ik wel een beetje boos over worden. Over het zo weinig inlevingsvermogen en zoveel wantrouwen naar vrouwen die zoveel ellende hebben meegemaakt naar hun borstkanker. En dat je dan toch de suggestie zou wekken dat ze voor de cosmetische hoofdprijs dan nog een keer zouden gaan. Dat vind ik wel heel, heel raar. Dat is, ja, denk ik, dat is juridisch en ethisch niet, denk ik, te rechtvaardigen. Nee. En wat Merel net vertelde, dat is dus dat plastische chirurgen gaan dus niet, zeg maar, over of het nodig is. Althans, zij vinden het vaak wel nodig, maar de zorgverzekeraar moet daar dus over beslissen. En dat gaat dus ook op basis van foto's van de borsten die dan meegestuurd worden. Wat vindt u daarvan? Ja, die foto's, dat zijn dus gezondheidsgegevens, hè, van deze vrouwen. En die moeten, ja, dat moet noodzakelijk zijn, hè, om die gegevens te mogen verwerken. En ik zie eigenlijk geen noodzaak om dit te doen als het in al die andere gevallen van vervolgreconstructies bij andere soorten kanker niet noodzakelijk blijkt te zijn. Dan hebben ze het niet nodig en nu hebben ze het wel nodig. En als er geen noodzaak is, zie ik ook geen goede juridische reden waarom je die foto's zou mogen beschikken. Ja, als je nou als vrouw niet je vervolgoperatie vergoed krijgt en u zegt van ja, het is niet te verdedigen juridisch, betekent dat dan ook dat als zij dit gaan aanvechten, dat zij daar wel kans op maken? Dat het dan wel vergoed wordt? Ja, dat zou inderdaad kunnen. Ik zou denken, nou, tel je zegeningen, zorgverzekeraars. Jullie hebben zoveel, hebben jullie al gedaan. Dit gaat om een kleine groep die je nog niet mee hebt genomen in het totale herstelproces. Ik zou niet op die rechtszaken gaan wachten. Nee. Minister Kuipers van Volksgezondheid, demissionair inmiddels, die heeft vorig jaar afspraken gemaakt om de eerste borstreconstructies bij kanker vanaf begin dit jaar wel standaard te vergoeden. Ja. Dat was dus daarvoor ook nog niet zo. Maar dus de vervolgreconstructies niet. Als ik u zo hoor, dan moet hij wel weer actie ondernemen wat u betreft. Nou ja, even ook positief even geformuleerd. De minister heeft actie ondernomen vorig jaar. Kijk, de minister is eigenlijk geen partij als de contracten worden gesloten tussen de zorgverzekeraars en de plastische chirurgen. Maar na Kamervraag heeft hij wel opgetreden en heeft het weten te bewerkstelligen dat hij dus die eerste reconstructies wel die vergoeding is gekomen. Ik zou zeggen, nou, minister, heeft u goed gedaan. Nu nog even het laatste stukje. Ja. Er is ook vanavond weer overleg voor de derde keer tussen de zorgverzekeraars en de plastische chirurgen naar aanleiding van het eerste verhaal wat Merel heeft onderzocht 3 maanden geleden. Verwacht u daar nog iets van? Nou, ik hoop dat ze naar dit interview luisteren uiteraard. Dat hoop ik uiteraard ook. En dat ze dan tot inkeer komen en dat ze dan wel het totale herstelproces gaan vergoeden. Ja, nog eventjes naar Merel, want jij hebt ook om reacties gevraagd, hè, bij de zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid. Uiteraard, en zij wilden niet reageren omdat die gesprekken nu lopen. Oké, dus we gaan afwachten hoe dit zich verder ontwikkelt. Dank in elk geval Merel Stikkelorum van de Binnenlandredactie en Theo Hooghiemstra, expert gegevensbescherming en gezondheidsrecht. Gaan we naar de situatie op de weg. Helene Geest, hoe is het? Ja, er is vooral veel vertraging in Zuid-Holland. Onder andere op de A4 bij Leidschendam en de A20 bij Schiedam. Maar ook een ongeluk in het zuiden van het land. Wat opvalt op de A59 is dat van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Bij de afrit Dussen is de vertraging nu 25 minuten. Sportnieuws dan. Feyenoord speelt morgen de 4e wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Tegenstander is Lazio uit Rome. De Rotterdammers wonnen de vorige wedstrijd met 3-1 van de Italianen. En Maurizio Sarri, de trainer van Lazio, is onder de indruk van Feyenoord. Een squadra di grandissimo livello d'aggressività, grande gamba. L'aggressività va al limite del fallo sistematico. Feyenoord heeft zich volgens Sarri de laatste jaren enorm ontwikkeld. En voor hem behoort Feyenoord tot een van de meest agressieve ploegen van Europa. Nog maar 25 is ze en toch stopte motocrosser Nancy van de Ven vorige week per direct met haar sport. Ruim een jaar geleden pakte ze de wereldtitel als eerste Nederlandse vrouw ooit, maar in mei raakte ze zwaar geblesseerd. Van de Ven zegt dat ze door de blessure niet meer topfit kan worden en alleen wil meedoen als ze ook om de prijzen kan strijden. Ik wil niet meedoen om op een 4e of op een 5e plek te rijden. Dus ik kies er gewoon voor om sowieso een jaar ermee te stoppen. Tenminste op het hoogste niveau. Mijn lichaam te laten maken, mijn knie. Het materiaal van mijn beenbreuk uit mijn been te laten halen. Als je ermee stopt en ja, je wilt er toch goed herinnerd worden dat je op een van je hoogtepunten en aan de top van je carrière nog steeds moet stoppen. Aldus Nancy van de Ven. En tennislegende Martina Navratilova vindt dat Steve Simon, dat is de baas van de WTA, de organisatie van vrouwentenniswedstrijden, moet opstappen. Aanleiding is het debacle rond het eindejaarstoernooi in Mexico, waar de zaken niet goed geregeld waren. Zo was er geen goede tennisbaan en moesten wedstrijden worden uitgesteld. En volgens Navratilova is dit het resultaat van iemand die al 8 jaar ergens de baas is. En ook zegt ze dat de volgende baas van de WTA een vrouw moet zijn. Deze week is de week van respect. Vandaag begon die op scholen overal in het land met gastlessen door bekende Nederlanders. In Arnhem kregen kinderen van de Pieter de Jong basisschool les van hun burgemeester Ahmed Marcouch. Burgemeester Marcouch wordt als een held binnengehaald hier door de oudste groepers van deze school. En hij heeft ruim een uur lesgegeven over respect. En er ontstond daadwerkelijk een gesprek. Ja, dat is wel vaker gebeurd in mijn leven, dat je niet met respect wordt behandeld. Dat maakt je boos. En dat maakt ook dat ik heel erg in mijn diepste zijn voel dat het heel erg belangrijk is om voor het recht op te komen en voor elkaar op te komen op het moment dat iemands vrijheid of iemands veiligheid in het geding is. Dat mensen zich niet veilig voelen, niet kunnen zijn wie ze zijn. En dat leer je ook, helaas soms ook door zelf slachtoffer te zijn geweest, weet je hoe belangrijk dat is. Eigenlijk, als je respect wilt tonen aan iemand, dat je zelf ook gewoon degene moet accepteren en zelf in de waarde laten, ongeacht zelf de kleur van degene of de afkomst die het is. Want ik heb zelf ook heel vaak gezien dat de mensen ook op social media ook gewoon dat mensen ruzie hebben met geloof en zo. Maar dat hoort niet, want je moet elkaar respecteren. En als er bijvoorbeeld oorlog is, dan is het tegen mens en mens. En hun komen van dezelfde ras. Dus daar moet je toch gewoon respect voor elkaar tonen. Eigenlijk zeg jij van, wij zijn broeders en zusters van elkaar. Want we zijn van dezelfde ras, namelijk mens. En dat respect, ja, ik vind dat heel mooi dat je dat, nou ja, dat jij daar zo van doordrongen bent en dat zo met ons deelt. Zullen we daarvoor klappen? Burgemeester Marcouch, dit is de 18e keer, hè, de week van het respect. Honderdduizenden jongeren worden bereikt door mensen zoals u die gastlessen geven. Er is een lespakket. Maar hoe weet je nou of het ook werkt? Ja, allereerst hulde aan Rabijn Soetendorp die dit ooit begonnen is. Dat dit zo'n succes is, zegt iets over de behoefte die er ook bij mensen is, bij scholen, bij kinderen is, om het hierover te hebben. Ja, ik zou zeggen, je merkt hier dat echt wel resultaat geeft. Maar belangrijker dan dat zou ik zeggen, laten we nou gewoon vooral ruim zaaien. En je kunt niet anders dat als je ruim zaait, dat je op een gegeven moment ook gaat oogsten. Maar ik zie hier al dat dergelijk onderwijs, dergelijke aandacht wel degelijk impact heeft. Ja, dan groep 8A. Wat heeft groep 8A er nou van opgestoken? Wat heb jij ervan opgestoken? Dat hij gepest werd. En dat niet iedereen er mee eens was dat hij burgemeester was. Respect is gewoon dat je respectvol ook met elkaar om moet gaan. En dat je ook jezelf moet zijn. En dat als je iets niet goed vindt van die ander, dan hoef je dat niet te zeggen, maar dan kan je het ook voor je houden. Zeg maar voor de mensen die eigenlijk niet voor anderen respect hebben, die gemeen zijn, daar vind ik het moeilijk voor om respect voor te hebben. Wat vind jij van respect? Je hebt ook zo'n button op, hè? Wat staat er op die button? Week van respect. Ja, en dan nog, staat ook nog een plaatje op, hè? Wat is dat voor plaatje? Een box geven. Een box. Het zijn twee vuisten die elkaar aanraken, hè? Mag ik u één ding zeggen? Ja. Als je respect wil tonen aan iemand, dan moet je het ook vanuit je hart doen. Niet zomaar, want misschien meen je het niet, maar als je het echt meent, dan voelt degene het ook. Ja, dat was een verslag van Mark Robin Visser. Uit Arnhem was dit. Dan, wat wil Pieter Omtzigt van nieuw sociaal contract? Het premierschap, of toch niet? En met welke partijen wil hij samenwerken? Vragen die hij ontwijkt. Maar vandaag liet hij zich bij een lijsttrekkersdebat van de krant Tubantia iets meer in de kaart kijken. Hij wil over rechts. Politiek verslaggever Ewout Kiviet, wat zei Omtzigt daar precies? Nou, hij herhaalde vandaag dat hij graag kijkt naar een minderheidskabinet. Hij mocht bij dit debat zelf een voorspelling doen van de verkiezingsuitslag en gaf zijn eigen partij 27 zetels, net als de VVD. En gaf concurrent GroenLinks-PvdA 24 zetels. En toen gevraagd werd naar welke partijen hij dan kijkt voor een coalitie, herhaalde hij dat hij niet met de PVV en met Forum wil samenwerken, maar noemde hij verder als mogelijke coalitiepartners een opsomming van alleen rechtse partijen. Het centrumrechtskabinet behoort zeker tot de mogelijkheid. Wie zitten daar dan in? Daar zitten dan in een subsectie van VVD, NSC, BBB, CDA, SGP, JA21. Oh, maar dan wel met veel partijen. Want je kan ook een minderheidskabinet vormen met VVD, jij en BBB. Dan heb je, 64. Ja, dat is ook een mogelijkheid. Ja, dat kan inderdaad ook met VVD en BBB. Maar Omtzigt geeft hier dus aan dat hij liever samenwerkt met partijen als de SGP, JA21, dan met GroenLinks, PvdA of D66. En dat is toch wel opmerkelijk dat Omtzigt dit nu laat vallen, want tot nu toe hield hij de kaarten tegen de borst. Maar dit is, ook al is het hypothetisch, een stuk duidelijker. Hij kijkt toch naar rechts. Ja. En gisteren zagen we nog in het RTL-debat dat zowel Jesse Gus van de VVD als Timmermans van GroenLinks, PvdA graag met Omtzigt willen samenwerken. Ja, wat heeft deze uitspraak dan voor gevolgen dat hij dus naar rechts kijkt? Ja, dat is nog afwachten. Zowel Timmermans als Jesse Gus die hebben Omtzigt nodig voor een coalitie. En daarom zagen we afgelopen weken ook een Timmermans die heel opzichtig naar overeenkomsten zocht met Omtzigt en die ook benadrukte. Hij probeerde hem echt zijn kant op te trekken. Nou, die uitgestoken hand van Timmermans die wees Omtzigt vandaag wel voor het eerst voorzichtig af. Zijn er ook kiezers van NSC misschien die overwegen om Omtzigt te stemmen. Maar nu toch denken, ja, dan stem ik maar wat linkser als hij deze kant op gaat. Maar overigens blijkt wel uit kiezersonderzoeken dat een groot deel van zijn achterban dit wel graag ziet, dat hij over rechts gaat. Dus misschien is dat ook een overweging van hem geweest om dit nu te laten vallen. Ja, en heeft GroenLinks PvdA al gereageerd? Ja, ik heb zojuist Jesse Klaver gesproken. En die liet wel blijken dat hij ervan baalt. Omtzigt laat zijn ware gezicht zien, zei hij. En hij vond dat dus wel balen. Ik vind het gewoon teleurstellend. Ik dacht echt dat er een nieuwe wind zou waaien met de koers die Omtzigt had gekozen, met de onderwerpen waar hij over sprak. En dan zie je toch eigenlijk die CDA-reflex heeft en kiest voor de VVD. En dat betekent dat wij gewoon een hele stevige campagne moeten voeren. En dat het belangrijker is dan ooit dat we deze verkiezingen winnen. Anders krijgen we weer een rechts kabinet. Ja, een stevige campagne, zegt Klaver hier. Daarmee kun je misschien wel een klein beetje horen dat bij hem de handschoenen uitgaan. Tot nu toe was het allemaal erg voorzichtig in de campagne, in de debatten. Vooral zoeken naar overeenkomsten. De vraag is dus of Timmermans dezezelfde toon gaat aanslaan of dat hij dat aan Klaver laat. Maar ja, misschien gaat het nu toch allemaal wat verder worden. Een beetje spannend. Omtzigt bleef vandaag, net als gisteren in het RTL-debat, ook weer onduidelijk, hè, over de vraag of hij premier wil worden. Waarom blijft hij daar toch zo vaag over? Ja, hij noemt eigenlijk steeds dezelfde argumenten, dat de verkiezingen daar niet over gaan, want we kiezen een Tweede Kamer. En dat hij vanuit die rol ook beter het kabinet kan controleren, dat hij daar sterk in is. En hij noemt ook steeds dat hij niet verwacht dat het NSC zo groot zou worden, dat zij deze rol zouden gaan spelen. Maar die twijfel heeft ook nog een persoonlijke aard, zei hij vandaag in dat gesprek. Is de positie van premier die hij beschrijft, is die nog uit te voeren door een vader van een gezin die in Enschede woont? Nou, op de manier waarop die uitgevoerd wordt op dit moment niet, nee. Dus ik zal heel strak, wat ik ook ga kiezen, mijn grenzen heel strak gaan bewaken. Dat heb ik de afgelopen jaar geleerd. En wanneer ga je kiezen? Nou, dat, weet je, we hebben verkiezingen voor een parlement, Varda. We hebben geen verkiezingen voor een premier. En ik snap dat die vraag erbij hoort. Ja, hij snapt de vraag, maar hij beantwoordt hem nog steeds niet. En dat leidt ook wel bij veel andere partijen tot irritatie. Want het is nog maar 16 dagen tot de verkiezingen. En we weten nog steeds niet wat hij gaat doen. Nee. We weten wel iets meer welke kant hij op wil. Maar of hij nou premier wil worden, dat blijft onduidelijk. Maar jij loopt daar al een tijdje rond in Den Haag. Heeft hij nou een punt als hij zegt, we moeten het misschien ook eens gaan hebben over de vraag of een premierschap, of je dat kunt combineren met een gezin? Nou ja, waar het veel over gegaan is de afgelopen tijd, is premier Rutte, die geen gezinsleven had en die zich volledig stortte op deze rol en daar echt helemaal voor ging. Nou, dat is in Omtzigts geval anders. Maar hij zou het natuurlijk ook anders kunnen invullen dan Rutte deed. Dus dat hoeft geen argument te zijn. Maar hij kiest er zelf voor om dit eigenlijk boven de markt te laten hangen. De tijd wordt wel steeds korter tot aan de verkiezingen. Zo lang duurt het niet meer. Dankjewel, Ewout Kiewiet vanuit Den Haag. NPO Radio 1. 5 dagen. De Arnhemse wijk Alteveer-Kranenveld is door het buurtonderzoek van burenplatform Nextdoor en de Vrije Universiteit Amsterdam uitgeroepen tot de beste buurt van Nederland. Ik woon hier nu 5,5 jaar en ik heb hier reuzen naar mijn zin. Het is hier gezellig. Mensen zijn allemaal vriendelijk tegen elkaar. Ja, er zijn eigenlijk nooit geen problemen. Wat is het geheim van deze blije wijk in Arnhem? Het is wel een mooie buurt. Groen, alles hartstikke fijn. Met dat het lijkt alsof je in het bos woont. Hè? In 5 dagen praat ik deze week met bewoners over bijzondere initiatieven tegen eenzaamheid en voor een groene en duurzame buurt. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en half 9. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu bij besteding van €50, €5 korting op je volgende boodschappen met Jumbo Extra's. Dat is snel verdiend. €5 korting bij inlevering van 1000 punten. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dat voor die prijs. Jumbo. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Wij houden vermogensbeheer graag overzichtelijk en eenvoudig. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap.

Achter de beschermende plaat hing het schilderij Toilet van Venus van de Spaanse schilder Diego Velázquez. Het schilderij is na de protestactie weggehaald door het museum en wordt onderzocht. De klimaatactivisten zijn gearresteerd. Ze horen bij de protestgroep Just Stop Oil, die vaker actie voert in musea. Het weer, vanavond en vannacht van tijd tot tijd een bui. Tussendoor is het droog, de temperatuur zakt vannacht naar zo'n 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden en westen buien. Dank Ewout, we gaan naar Helene Geest bij de ANWB. Hoeveel files heb je nog, Helene? Ik heb er nog 50, maar over het algemeen worden ze wel korter nu. Behalve op plaatsen waar ongelukken zijn gebeurd. En dat is onder andere het geval op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Born. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een half uur. Ook een ongeluk op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam. Daar zijn alle rijstroken vrij, maar heb je nog wel een half uur extra reistijd. Op de A9 nu de meeste vertraging van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot bijna 50 minuten oponthoud. Komt ook door een ongeluk, daar zijn twee rijstroken dicht. En verder staat er ook nog een vrachtwagen met pech op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Schiedam. Daar zijn ook twee rijstroken dicht en daar is de vertraging een half uur. Ster. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel videobellen zonder haperingen met snelheden tot wel 4 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Check het aanbod op jouw adres op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Nieuw KPN Superfiber. Ondernemen op de allerhoogste snelheid. Nu de eerste 6 maanden maar €30 per maand. Ga naar kpn.com/zakelijk. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt. Als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar, verse makkelijke maaltijden. NPO Radio 1. NOS NTR. De Amerikaanse minister Blinken reist vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas door het Midden-Oosten, is nu in Turkije. Correspondent Marieke de Vries vertelt waarom. Ten eerste wilde hij weer een signaal afgeven dat Amerika nog steeds achter Israël staat, maar ook met de waarschuwing dat er zo min mogelijk Palestijnse burgerslachtoffers moeten vallen en er meer hulp de Gazastrook in moet komen. En ten tweede om de Arabische bondgenoten in de regio gerust te stellen dat de VS er alles aan zal doen om het conflict niet uit de hand te laten lopen, dat het niet overslaat naar de buurlanden. Maar voordat dat uitkomt is nog een lange weg te gaan, want Israël heeft inmiddels tanks aan de grens staan van Gazastad. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, wat wil het Israëlische leger daarmee bereiken? Wat gaan die tanks doen? Dat ga ik vragen aan brigadegeneraal Han Bouwmeester, hoogleraar militair operationele wetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedenavond. Fleur, goedenavond. Allereerst, we horen dus nu dat Gazastad is omsingeld door Israëlische tanks, maar ik begrijp dat dat feitelijk niet helemaal klopt, toch, volgens u? Nee, dat klopt. Wat we gezien hebben sinds vorige week zijn vanuit het noordwesten in de Gazastrook Israëlische tanks naar beneden getrokken. En die zijn nu langs de kust gereden hebben zich daar naartoe gevochten, als het ware. En die staan nu aan een buitenwijk van Gazastad aan de westkant. En dan zien we ook vanuit het noordoosten, daar ligt ook de plaats Beit Hanun. En net voor Beit Hanun, iets naar het zuiden, daar zijn nu ook de voorste eenheden van de Israëlische troepen aangekomen. En dan had Israël ook nog een noord-zuidlijn getrokken. En net ten noorden daarvan is Israël vanuit het oosten van de Gazastrook helemaal naar het westen tot aan de kust getrokken. Dus helemaal omsingeld kun je niet zeggen. Maar aan de andere kant, ja, het wordt nu ook ingekaderd aan de ene kant door de kust. Dus de Hamas-strijders zouden daar ook niet zomaar naartoe kunnen. Want daar patrouilleert natuurlijk de Israëlische marine. En aan de oostkant kunnen ze ook niet zomaar weg, want er staat het hek. Daar zijn weliswaar tunnels, maar die heeft het Israëlische leger nu onder observatie. Ja. En wat is dan de bedoeling van die tanks? Wat zouden die moeten doen? Nou, wat zij proberen te doen is grotendeels de stad af te sluiten. En wellicht dat ze nog een stukje naar het zuiden gaan opschuiven om steeds meer druk uit te oefenen op Hamas. Maar wat wij verwachten is dat zij niet zomaar de stad binnen gaan rijden. Want het zal ook lastig worden. Hè. De stad is behoorlijk gebombardeerd en getroffen door allerlei raketinslagen. Dus er ligt ook overal puin en er liggen barricades. Wij verwachten eigenlijk dat Israël nu met veel kleinere mobiele eenheden naar binnen gaat. Dat noemt Israël zelf zogenaamde spookeenheden, waar ik veel vuurkracht bij zit. En Israël, zo is de verwachting, zal veelvuldig gebruik gaan maken van aanvalsdrones. Ja, en dan met als bedoeling kopstukken van Hamas uitschakelen. Nou, Hamas in eerste instantie ja. Maar ook de infrastructuur waar Hamas-leiders wonen en hoofdkwartieren. En dat hebben we dus ook gezien, hè, uit de bombardementspatronen. Dus als je al die inslagen gaat bekijken in de stad Gaza, dan zie je aan de westkant een wijk waar veel Hamas-strijders woonden, maar waar ook dit soort hoofdkwartieren en afvuurlocaties zitten. En er is ook een dergelijke wijk heel duidelijk te onderscheiden in het oosten van Gaza-stad. Ja, u noemde net de tunnels al eventjes. Want als het gaat om infrastructuur treffen en Hamas-kopstukken, betekent dat dan ook dat het Israëlische leger die tunnels ingaat? Nou, ze zijn daar heel erg voorzichtig mee. Want dat is natuurlijk ook heel risicovol. Het is risicovol voor de militairen die daar een dergelijke operatie moeten gaan uitvoeren. Maar Israël wordt ook nog steeds geconfronteerd met de gegijzelde mensen. En dat is een van de troeven die Hamas ook in handen heeft, samen met dat tunnelsysteem en de nog achtergebleven burgers in Gazastad zelf. Maar even voor Israël zelf, om terug te komen op uw vraag. Ja, die moet heel behoedzaam opereren. Want het binnentreden in zo'n tunnelsysteem kan natuurlijk van alles losmaken. Ook bij de Hamas-strijders die zich daar bevinden. En het vermoeden bestaat dat daar toch een groot aantal gegijzelde mensen nog zitten. Ja. En is u dan duidelijk wat Israël uiteindelijk wil bereiken met al deze militaire activiteit? Of gaat het puur om allereerst het uitschakelen en het vernietigen van de infrastructuur? Ik denk dat je dat op twee niveaus moet bekijken. Allereerst het militaire niveau. Dat is nu heel erg gericht op Gaza-stad. Omdat daar een tweetal wijken is waar we het zo net over gehad hebben, waar heel veel strijders zitten en waar infrastructuur van Hamas is. Dat willen ze vernietigen en gewoon uitschakelen. Dat is echt op dit moment het militaire doel. We moeten daar ook eerlijk in zijn. En Israël weet dat ook, dat ze daarmee nog niet heel Hamas hebben vernietigd. Want er is ook nog een kans dat er al een aantal strijders ook naar het zuiden zijn vertrokken en zich vermengd hebben daar met de burgerbevolking. Maar dit is in ieder geval een heel duidelijke boodschap naar het Israëlische volk. Kijk, we hebben een imago-schade opgelopen door 7 oktober, maar we slaan bikkelhard terug. Dat is het militaire niveau voorlopig. Ja, wat er op het politieke niveau nu als einddoel wordt genoemd, is nog steeds een groot vraagteken. En daar wordt over gespeculeerd, maar daar is nog geen duidelijkheid over. Nee. De wereldwijd klinkt de roep onder meer van de VN om een humanitaire gevechtspauze. Maar ja, als je dan het hebt over al die tanks, dan lijkt het zeker niet die kant op te gaan op korte termijn. Wat denkt u? Nee, dat denk ik ook niet. En, wellicht dat Israël gaat overwegen om zich volledig op die voorlopig volledig op die noordelijke sector te gaan richten, waar dus ook Gaza-stad zelf in zit. En daar militaire acties blijft uitvoeren, hè, van die kleine aanvallen steeds. En dat mogelijk het zuidelijk deel, dat men wel gaat toestaan, dat daar een soort humanitaire pauze gaat ontstaan. Maar aan de andere kant, hè, even vanuit zuiver militair geredeneerd, als je bezig bent met een operatie, dan wil je daar zo min mogelijk verstoringen in hebben. En je ziet dat daar de Israëli's nu middenin zitten. Ja, vanuit een menselijk oogpunt is dat natuurlijk vreselijk. Maar vanuit een militair oogpunt gebeurt dat vaker op die manier. En willen partijen niet aan een staakt het vuren of aan een pauze. Ja, terwijl ze dus dit aan het doen zijn. Dank voor de duiding, Han Bouwmeester, hoogleraar Militair Operationele Wetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie. Ja, door de voortdurende blackouts en internetstoringen is het heel moeilijk om mensen in Gaza te spreken. Maar onze redactie had net via WhatsApp toch contact met Ghassan Abu Sita. Dat is een Brits-Palestijnse arts die werkt in het Al-Shifa ziekenhuis. Dat is het grootste ziekenhuis in Gaza. The Israeli Air Force just bombed the solar panel on the roof of Shifa Hospital. The number of functioning operating rooms in Gaza decreases by a combination of direct attacks and due to a lack of fuel. So the remaining, they've closed six operating rooms today at Shifa to conserve the fuel, and the remaining operating rooms will shut in 48 hours. De arts vertelt dat vanmiddag de zonnepanelen van het ziekenhuis zijn geraakt, dat er wel het ziekenhuis verder ook al nauwelijks elektriciteit heeft. Terwijl het aantal gewonden blijft toenemen, neemt het aantal functionele operatiekamers af door aanvallen, maar ook door brandstoftekort. Om energie te sparen heeft het ziekenhuis vandaag 6 operatiekamers moeten sluiten en de paar die nog wel werken kunnen nog maar 48 uur vooruit. There are so many wounded that they are now in the ambulance bay in the parking lot. They've turned it into a ward and they got some marquees to cover them. Ja, er zijn zoveel gewonden, vertelt hij, dat ze nu met tenten en ambulances een nieuwe ziekenhuisafdeling hebben gemaakt op de parkeerplaats. This complete crime where those who are not killed in the first attack and are only wounded are left to die because there's no health system to pick them up. Mensen die niet gestorven zijn door de raketten op Gaza en alleen gewond zijn, sterven nu vaak alsnog omdat er geen zorg voor hen is. En dat noemt de arts Abu Sita een misdaad. It's just, there's a complete collapse of the system. Those who are alive by the grace of God. Het zorgsysteem in Gaza is volledig ingestort, zegt hij. Wie nog leeft, heeft dat alleen aan God te danken. Dat zegt dus Ghassan Abu Sita, arts in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. Helene Geest, hoe gaat het op de weg? Ja, de avondspits is snel aan het oplossen. Behalve op plaatsen waar ongelukken zijn gebeurd. En dat is onder andere het geval op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar nu nog de meeste vertraging tussen knooppunt Velzen en Akersloot, bijna 50 minuten oponthoud. Er zijn door dat ongeluk ook 2 rijstroken dicht. Het Britse Openbaar Ministerie gaat 4 mannen vervolgen voor de diefstal van een gouden toiletpot. Die werd in 2019 gestolen tijdens een kunsttentoonstelling in het 18e eeuwse Blenheim Palace. De pot is van 18 karaat goud, weegt zo'n 100 kilo. De geschatte waarde is 5,5 miljoen euro. Het is niet bekend of die toiletpot inmiddels alweer terecht is. Het OM eist een boete van 25 miljoen euro van het chemiebedrijf Sebic voor een reeks incidenten uit 2015 tot 2019. Sebic is een van de 4 chemiebedrijven op het terrein Gemmelot in Geleen in Limburg. En ook die bedrijven staan momenteel voor de rechter, net als Gemmelot zelf. Leo Houben is redacteur van de Limburgse omroep L1. Goedenavond. Goedenavond. Die boete van 25 miljoen euro voor Sebic, waarvoor eist het OM dat? Voor een aantal zware incidenten, waarbij bij 1 incident 2 mensen gewond raakten en eentje overleed later. Bij een ander incident was ook een zwaar gewonde. In beide gevallen was het een korte hevige brand bij onderhoudswerk aan een naftakraker. En een afsluitklep werd geopend en daar kwam gloeiend hete brandstof uit. En dat was dat was de oorzaak en dat had Sebic kunnen voorkomen bij betere instructies aan de eigen mensen. Dat is eigenlijk heel kort gezegd het verwijt van het Openbaar Ministerie. Ja, deze incidenten speelden al best een tijdje geleden, hè? Hoe komt het dat het bedrijf daar nu pas voor wordt vervolgd? Ja, er is jarenlang onderzoek gedaan. En wat het Openbaar Ministerie heeft gedaan is nu eigenlijk een aantal zaken bij elkaar gegooid van 4 bedrijven. Waardoor eigenlijk het heel sterk het licht komt te staan op de veiligheid op het Gemmelot-complex. Dat is een heel groot complex. 60 chemische fabrieken staan daar. En door dat samen te voegen agendeert het Openbaar Ministerie eigenlijk heel sterk het onderwerp veiligheid. Want je moet je voorstellen, in medio 2018 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die onderzoeksraad schreef toen een heel kritisch rapport over Gemmelot. Ze vonden toen ook al tekortschieten, de toezicht op de werkprocessen. Eind vorig jaar kwam de Zuidelijke Rekenkamer met een onderzoek. Die zei van, ja, het toezicht is eigenlijk wel minimalistisch. Nou ja, dat is ook niet echt een compliment voor een chemiecomplex. Nee. Dus het Openbaar Ministerie heeft het wel heel nadrukkelijk willen agenderen, maar heeft wel heel uitvoerig onderzoek gedaan, ook mede op basis van die andere rapporten. Ja, en er was dus meer aan de hand bij Gemmelot, want dus nog 4 andere bedrijven en Gemmelot dus zelf. Maar als er dan in 2018 al zo'n rapport is uitgekomen, kun je dan nu zeggen dat in 2023 het wel beter gesteld is met de veiligheid? Ja, dat is natuurlijk een kwestie van inschatten. De provincie en de omliggende gemeente hebben in mei van dit jaar een convenant gesloten en gezegd, we gaan beter om met het toezicht. We gaan meer toezicht houden. De toekomst zal leren of dat ook zijn vruchten afwerpt. Je kunt natuurlijk moeilijk zeggen of die veiligheid verbeterd is. Kijk, in 2019 was er ook weer een incident en ook de afgelopen tijd hebben we weer een ammoniaklek gehad. Dus er zijn we met enige regelmaat incidenten. Maar de vraag is altijd, is het verwijtbaar? Ja. En kan het strafrechtelijk vervolgd worden? Ja. Er zijn op dit moment geen nieuwe rechtszaken in aantocht, behalve deze dan van een aantal jaar geleden waar die incidenten waren. Ja, 25 miljoen euro boete wordt er geëist. Ik denk dan, dat is een hoop geld. Is dat ook echt zo? Ja, dat is echt zo. Dat is een hoop geld. Maar voor Sebic, wereldwijd heeft het bedrijf zo'n 40 miljard euro omzet. En de boete relateert aan de omzet. Dat is een Europese wetgeving die sinds een aantal jaren geldt. Die is nog niet zo vaak toegepast in Nederland. En de officier zegt van ja, ik heb het daaraan gerelateerd. De advocaat van Sebic zegt weer van ja, nee, maar niet Sebic. Maar Sebic Limburg BV is formeel de verdachte. Weliswaar 100% dochterbedrijf van het wereldwijde Sebic, maar daarvan is de omzet veel lager. En hij vindt dan ook die 25 miljoen buitenproportioneel. Het zal moeten blijken of de rechter meegaat in de redenering van het Openbaar Ministerie. Ja. Afzetten tegen de wereldwijde omzet of die van de advocaat. Ja, en die andere bedrijven, kunnen die dan ook zo'n forse eis tegemoet zien? Nou, het proces duurt 9 dagen in totaal. We hebben nu 3 dagen gehad en Sebic was eigenlijk wel een beetje de hoofdschotel. De anderen zijn ook wel grote incidenten geweest, maar 1 per bedrijf. Het gaat onder andere om een ammoniaklek. Een blauwzuurgaslek, een klein lek. Maar daar vielen geen gewonden bij. Dus de verwachting verhaal is niet dat daar de boetes even hoog zullen. Is een ander verhaal. Het meest principiële verhaal is nog of Gemmelot zelf, als houder van de gunning voor het hele gebied, of Gemmelot zelf ook aangesproken kan worden strafrechtelijk. En dat is juridisch wel een interessant vraagstuk natuurlijk. Zijn het de bedrijven of is het de vergunninghouder die je strafrechtelijk kunt aanspreken op tekortschietende veiligheid? Interessante zaak daar in Limburg. Dank, Leo Haube, redacteur dus van de Limburgse Omroep L1. Nog altijd sterven er bijna 1,5 miljoen mensen per jaar aan tuberculose, ook wel TBC genoemd. De Wereldgezondheidsorganisatie wil de ziekte volledig uitgeroeid hebben in 2050 en op korte termijn het aantal gevallen al flink terugdringen. Vandaag is de wereldtop van TBC-bestrijders bijeen in Naturalis in Leiden en zij zijn optimistisch over het uitroeien van de ziekte. Agnes Gebhard is technisch directeur van het KNCV Tuberculosefonds en ook tropenarts. Goedenavond. Goedenavond. Heel even kort om het geheugen nog op te frissen. Wat is TBC en waarom is het zo lastig om het te behandelen? Tuberculose is een infectieziekte. Dat wil zeggen een ziekte die overgedragen wordt, in dit geval door bacteriën. En het is een ziekte die uitermate moeilijk te diagnosticeren is. En ook de behandeling duurt heel erg lang. Ja. En daardoor is het moeilijk aan te pakken. Ja. Komt het in Nederland ook nog voor? Of moeten we vooral aan derde wereldlanden denken? In Nederland komt het ook voor, maar het komt inderdaad het meeste voor in lage inkomenslanden. De meeste van de getroffen mensen zijn arm. In lage inkomenslanden gemarginaliseerde populaties. Maar in principe is iedereen kwetsbaar voor tuberculose. Ja, dus we moeten niet denken dat het hier niet weer de kop op kan steken. Precies, en elk jaar hebben we nog steeds ruim 600 gevallen van tuberculose. Oh ja, best nog wel veel, ja. U bent echt al lang bezig, hè, met TBC-bestrijding, al sinds de jaren 80. Welke concrete dingen heeft u nou in al die jaren zien verbeteren? Nou, toen ik in Tanzania begon als stroparts, duurde behandeling nog 12 maanden. En werd de diagnose gesteld met een test die eigenlijk maar de helft van de gevallen zo'n beetje ontdekte. En dat is iets wat de laatste jaren enorm verbeterd is. Hè. De behandeling is nu 6 maanden standaard, maar wordt al verkort naar 4 maanden voor bepaalde groepen. En de diagnose kan nu gesteld worden met een veel gevoeliger test, waardoor het gewoon eerder ontdekt wordt. Ja. En dus ook behandeld kan worden voordat het ernstige vormen heeft aangenomen. En ook is de diagnostiek op dit moment, er kan direct worden vastgesteld of er resistentie aanwezig is. En dat bepaalt of iemand gewoon met eerste lijns medicijnen behandeld kan worden of dat er andere medicijnen gebruikt moeten worden. Ja. Dus wel degelijke verbetering. En nou heeft u vanmiddag een toespraak gegeven met een optimistische boodschap over het uitroeien van TBC, heb ik begrepen. Maar tegelijkertijd, ik zei het al, sterven er nog jaarlijks bijna 1,5 miljoen mensen. Waar komt dat optimisme van u vandaan? Ja, dus inderdaad heeft de Wereldgezondheidsorganisatie, maar ook de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties hebben gesteld dat bij ongeveer 230 tuberculose de wereld uit moet zijn als een probleem voor de publieke gezondheid. Mm-hmm. Dat is natuurlijk nogal ambitieus. En denken we dat dat haalbaar is? Nou, als ik kijk naar de ervaringen die we hebben met de bestrijding in Nederland en in Europa, en ook al in sommige Afrikaanse landen, dan zou ik zeggen dat het antwoord ja zou moeten zijn. Okay. Er zijn natuurlijk enorme problemen die overwonnen moeten worden, zoals armoede en oorlogen en verschrikkelijke grote problemen. Maar op dit moment hebben we een veel beter instrumentarium. Hè, wat ik net al zei, de betere diagnostiek, de betere behandeling, ook betere preventieve behandeling. Is er eigenlijk een vaccin voor TBC? Er is een vaccin wat alleen effectief is tegen de ernstige vormen van tuberculose bij kinderen. En dat is niet echt effectief in het naar beneden brengen van de epidemie. Maar binnenkort, over de komende 5 tot 8 jaar, denken we dat er daadwerkelijk een nieuw medicijn beschikbaar zal zijn. Wat echt een verschil zal maken in de bestrijding van de tuberculose wereldwijd. Ja, dus in 2030 moet dat echt al enorm zijn verbeterd. En dan in 2050 helemaal de wereld uit. Dat is de bedoeling. En helemaal de wereld uit, dat gaat dan over een niveau van 1 per 1 miljoen mensen. Dus ja, dan wordt het echt een hele zeldzame ziekte. Ja. Ja. Dank voor dit gesprek, Agnes Gebhard, technisch directeur van het KNCV Tuberculose Fonds. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. vandaag en dit is de dag het allereerste DIDD verkiezingscafé, waar we de lijsttrekkers ontvangen de komende 2 weken vanuit een stamvol café in Amsterdam. Waar ik zometeen met VVD-lijsttrekker Dylan Jezielkers. Oké, okay, nou veel plezier. Dankjewel. Eerste hoofdpunten van het nieuws met Ties van Kesteren. Morgen dan is er een nieuwe Nieuws en Co om 5 uur. Wens u een fijne avond. NPO Radio 1. Zeker 14 mensen zijn in Somalië omgekomen door overstromingen. De grote hoeveelheden regen zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Volgens de VN zijn 100.000 mensen hun huis uitgevlucht. Somalië werd vorig jaar juist nog getroffen door extreme droogte. Het niet standaard vergoeden van een borstreconstructie naar borstkanker is discriminatie. Dat zeggen juristen tegen de NOS. Jaarlijks kiezen ruim 5.000 vrouwen voor een borstreconstructie na amputatie vanwege borstkanker. Dat wordt wel vergoed, maar een eventuele vervolgoperatie niet altijd. In de National Gallery in Londen hebben 2 klimaatactivisten met hamers een glasplaat van een schilderij kapot geslagen. Het gaat om Toilet van Venus van Diego Velázquez. Het schilderij is verwijderd en wordt onderzocht. De activisten van Just Stop Oil zijn gearresteerd. Het OM eist een boete van 25 miljoen euro tegen chemiebedrijf Sebic op industrieterrein Gemmelot bij Geleen. Tussen 2015 en 2019 waren er ernstige incidenten, zoals lekkages en brand. 2 keer raakten medewerkers gewond, van wie er 1 overleed. Het weer, vanavond nog af en toe regen. Komende nacht blijft het bijna overal droog en koelt het af naar 6 tot 9 graden. Morgen ook af en toe een bui en wat opklaringen bij maximaal 12 graden. En voor de ANWB Verkeersinformatie is hier Helene de Geest. Helene, goedenavond. Goedenavond. Ja, de avondspits is heel snel aan het oplossen. Vooral de nasleep van de ongelukken veroorzaakt nog wat vertraging. Zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam. Het oponthoud is daar 10 minuten. De weg is wel weer vrij. Dat geldt niet voor de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Want bij Akersloot zijn nog 2 rijstroken dicht na een ongeluk. Vanaf knooppunt Velsen levert dat 3 kwartier extra reistijd op. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Het DIDD Verkiezingscafé. Goedenavond, u hoort het, de sfeer zit er goed in hier in Café Fosco in Amsterdam. De komende 2 weken trekken wij van Dit is de Dag door Nederland met het DIDD Verkiezingscafé. En ontvangen wij de lijsttrekkers. Samen met het publiek praat ik vanavond met VVD-lijsttrekker Dylan Jezielkers. Goedenavond, fijn dat u er bent. Dank u wel, goedenavond. Wij dachten als u niet naar Hilversum komt, dan komen wij naar Amsterdam. Nou, dank u wel. Daar woont u, Café Fosco, bekend terrein voor u. Ik heb hier wel eens op het terras gezeten, inderdaad.